palakrama dhaup karo nyuwun palakrama dhaup karo lurahing widodari yaiku Bathari Suprabo. Suprabo disuwun dadi jatukramane bakal kanggo prameswari ning kraton Krenggabumi. Dewa sing arep maringake kepiye wong dheweke kuwi ratu apae siyaksa. Mangka wis ana judhe tali mangsa yen dewa karo dewi. Raseksa karo raseksi lah dheweke iki buta kok arep dhawuh bidadari iki njur apa ora cengkeh karo judhe tali mangsa. Ya nganti dituruti karping Prabu Nanga Prasanta kok manjur marahi karo titah-titah liyane. Ngerti yen Nanga Prasanta dituruti karepe kok njur titah liyane padha antri nyuwun dhawuh karo widodari. Terus piye? Maka donya iki ora kurang wanudya iki ora kurang kok sing ana dhuwur dikarepake. Cekake dewa ora maringake sulayaning rembug dadi pancakara. Antarané Prabu Naga Prasanta Arya Yudhaketi tanding karo kabeh para dewa. Nanging para Jawata kasoran jurite ora bisa nrenggulangi kridaning Prabu Naga Prasanta. Ing kono banjur Adi Guru paring dawuh. Tan ana kang winawas bisa nyingkirake Prabu Naga Prasanta. Mung kajobat mojo kita yaiku si Kakrasana. Mula raulun ana kene iki kinan mundut ngampil putra kita si Kakrasana bakal ulun kanthi munggah nyangkayangan bakal dadi balaning dewa. Bakal didadekake balaning dewa yaiku dadi jagoning dewa kinan nyingkirake nalindraing rengga bumi Prabu Naga Prasanta. Wulup. Lamun si Kakrasana bisa nyingkirake mungsuh ora jeneng dewa ngebang-bang ning bakal ana pitumas kang bakal diparingake marang atmaja kita yaiku si Kakrasana. Wila tal. Pukulun. Amarwata suka bing amanah kula. Dene putra kula utawi anak kula Kakrasana kinersakaken pekulun. Tinimbalan suwan dateng kayuwangan pinangga dados sawunging dewa. Kula ngaturaken lair terus ing batos. Mboten badhe nukarta sabdanipun pekulun. Namung malah saya ngrantos manah kula dupi kula midhanget sabdanipun pekulun. Lho. Ana ngapa, Ger? Atur wuning apa kulun bilih dinten menika? Anak kula Kakrasana Narayana kaliyan loro ireng sami kesah saking madyaning praja Mandura. Weh lah. Dadi wektu iki Kakrasana Narayana loro ireng padha lunga saka praja. Kawula nyuwun wonten inggih. Lak menyang endi lungane nggih? Mboten nyuwun pamit kaliyan kula pekulun ngantos kula mboten mangertos wonten pundi papan dunungipun. Titah paduka inggih anak kula menika wau. Oh iya iya iya iya. Aya wis samestine wong bocah enom. Bocah enom iki adane ora kerasan ana dalem. Kulina. Miyos sangka praja iki mbok menawa bakal ngudi marang undhak ing kawruh. Wis ora perlu sira kuwatir nggih. Mesthi bali ora nek ora bali wong kuwi anakmu kok nggih. Nuni nggih pegulun. Malah babar pisan kula nyuwun dawuh wekdal menika anak kula mapan wonten pundi. Ulun durung bisa paring keterangan. Awit elunganing anakmu iki mbok menawa lagi sinandi dening Gusti Kang Akarya Jagat. Nanging yen wis temeka wahyaning mangsa kala iki mengko bakal tumuli bali lan bakal bisa nuruti apa kang dadi karasaning dewa. Awit kang saka iku ngger baju dewa. Kanthi dawuh ulun iki kena kanggo srana nyengkake anggon kita ngupaya marang atmaja kita katlune pisan. Awit yen ora enggal diupadi ora urung kesuwen lungane si Kakrasana adi-adine iki mau.